Ona aragatũthiĩ gĩta gwake mwĩga gĩkũrũ kwĩta gĩa caburi 50 na yemo kĩbungo kĩa yekemo ng'orĩ ũranyorĩra tũcomere kĩmĩrongo ĩtano na yemi kĩbungo ekemo aragoteba iga ũgũcaba gwokonyora ũkwabĩrwa kwĩ bibĩri nĩ ringana rĩmwamu aiga cai ndorera mabĩra kũrengana nũbwanjani bwao butari kwera ase engencho ya ũbũnge bwa mabĩra ao gũtinyu ũgũcaria kwane ya kabere osibie kegima korwa ase oburwe bwane nonche na korwa ase ebibe biane aya yonte to soma isatu paka isano nemo gento nkero yonte gete ende soma nche namanyire ogosaria kwane ne bibe biane nigobire bwekyo bwane butambi nagokoreire ebibe aye omonye ne bieka nakorire amabe ase amaiso ao aye omanyekane ng'a mboronge ore ekero ogokwana na mborongo ore ekero okonacha ekina rora nche nigo naibore twinde na echingencho chia ebibe nigo narenge omonyabibe korwa ekero baba abogoretie oborito rora aye nigo oganetie ekeene ase enkoro ime ase ayo nyorokererie obong'aini bwao ase enkoro yane ime amina akwaiye mono ase ogosoma okwie mong'ina bono igo nataka torarigereria mang'ana makeiga na mwaigure omogano oko na ogosaba gokwabirwa ekebunge ekeiga kiasaburi emia yemo amina 50 na ekemo ekebungo kia yabwa etima otebe ng'a ai nyasaye have mercy on me oh God according to your unfailing love according to your great compassion blot out my transgression Daudi niga kurira omonene na kumutenga aye omonene nyasaye ndorera amabira ase ng'encho obwate obwanchani butari konyaka bogokenda butari konyaka bogokenda ekiani bobwate amabira iga komotenga koranche tinya ogosarikwane ekero okorie egetabu eke iga gia saburi giyenge muna ekero ogosoma egetabu gia saburi ng'eyemo na 50 omonto akoborime ine itukondire kwanya gosoma egetabu eki gia saburi ng'eyemo na 50 ase eriogirie igoro mono inkiye ekogera eki abanto barte ekero bagosoma egetabu ekio nigo bakoigwa ng'a mbarikoigwa buya ase engencho ekero bagosoma egetabu eke kia saburi na ase engenchoas ng'a ekero ogesoma nigo okonyora ng'a abange nigo ekero agosoma nigo agogesoma ase engencho ekero anyorekanire neme echando aganetie ogokonya gose ekero aigure abanto bakoraranika igoro yaye gose ekero atagete kwangama ebe biaye gose nekero anyorire obororo gose nekeo chingaki chieme chiabe gose ekero otagete kworokia obwanchani ochia ase nyasaye usine kirota edukobeko kubwata na kwao kobe kumanyikana uchi asinya sae nuko ni kwao wako semeli kule ende ama sabaya igonzi pi ni yako nyara kwa wafu uro kie ebirenge lalibi yao vye imemono na enere nchi wengi yeyo gusaba ekero umonta kuoro kia kuru imeaye wano ama sabaya ona aradiyanga kia nyara kwa wako wekani na kio musani wara nyara kwa kweresa kukosaba kwao nga kiora anyaka pa kukosaba nebirengere libi yao no konyegeri kukwao emotion si no konyegeri kukwao si muna wano ura anyoro monta kuyo nga kiasu kiwa kurende saburi igaiga nige kwa enchire yemo yogo saba na ekero kwa somi kitabi kikia saburi emia emine melongitano na yemo muna tuanya somi rabi ukulgeri yore kwa rora ama ngana rororo na ama ngana na alinga Daudi ni gata getigo saba ama awe ekero kwa sama saburi yeye melongo etano na yemo ikibungu kia ye uchia ikibungu ya kemone ikia kabere ni igo tauti yago saba ama awe senge ncho mwa manyete ege ndo tauti ya korete na nchi ya korete moko manya kamba tebe ndo yako kere kia tauti ya kulike itabu ike iga sabudi ye mero ndo itano ne ye mo ike bunge ke mono ike abibere eke la kulike itabu ike iga iga ako sabanga nyasane ndorere ama avira kubwate kanubu anjelibu aye uchia saba iyo nga eke bungu ya gitana negi ya kabiru ni gakuru kia okore la kwe kwa mavera asenge nchonga eke lakuri ikama ngana ya iga nekero akonyora eripoti kumuchira kuru asomu usumbonya saa okuru kuna umubani okuru kwa nathan eke lakumuchira na kumoteri ngokori revive asoko ekebe kia part seva asoko ita kumoga kuriwa upart seva urekuru kuria use uraya kumuitire na asenge ncheju na kia ekerakorira igakorira asenge nchie gitabu ekyo nabo ngaete ntetorigererie samueli ya kabere omongina baba samueli ya kabere ikumi na emo osomage kibungu gia ikumi na kabere ekerokorigereria samueli ya kabere ikumi na emo nonye ni ikumi na ibere ekiri kerasomange kibungu gia ikumi na kabere ikumi na ibere ikumi na eme kibungu ikumi na ibere nere egoteba iga tauti agatebia oria bera iga rero naenda nkio nkweri bagogende ase ihuria akabera Jerusalemu ase rituko riria ni rituko ria akabere boigo bono iga iga iyene nchira gusene mbinu oyo okoro kwa Davidi akorete uria umusumba umurwani segi oye erinde anyare kobo kobera ororo aligie nchira nga nga kia gokora erinde auberie eke ene nke manyikana nga oborito kajibu arueto busu watu yoza okuru kupadisewa mugano yo munyo manyete oisoko nyora kinga kichia ora boko somo kuru 14 yonse ngikore ngima paka na ni 10 na kabere 10 na ibere murango 10 na ibere norore ga gure debiti ebinto akorosia chin meroberio munata gete ko nyara koba oguita uria ase nincho atagete kuilomongi na ye okolo kubatisheba. Na ase nchere yu, wano, eke lumu maraika haku mworo kira, amine kere nyesaka utu mumu wani okolo kunata niyake edama oteli nga wakolide kibi, wano, tebiti, niga kunyara kwa uwanchira na. Na akaligere liya, akarole vizidia ye, na ekera virora akamawikira sago tebio monene nyasaye nga oh God have mercy on me aye monene nyasaye indolera maavira inche aye o monene nyasaye indolere amaavira ekiagera obwanje nibwao nigobotali kulima kubwatekana na mabebe amanene kurende kora nche otinye ogosalikuwa yankoro kiyoku mkori nga oralire numo nubande na weta nigo kari okorara weka na inda aga ikire kerengo ako nyara koba uweita umogako ye wano ekiroko soma saburi ya yutu aso meme longetane ya mo eke mungu kia kia vita topaka vita na kemo iga adevi tingwa nchira nale evidiaye nga okotile vive mamincha ya nyasaye okotile vive mamincha ya nyasaye na senge nchejo wano ngo savare nyasaye anyale kova okumotivya anyale kova okumotinya amusivye erinde ebitamase bilibye bize pia korekanire bireme yaye anyako boku musibia kuruwa se obogima buwa ye uise konyora kinga kio some isane ibele paka kianda na onyone debiti uwo sawaiga nyasane anyako boku muida niria Yesaya na nyakobo kumuira neria no kwa birukwa ye gwenkoro ya ine birengere liyaye ani ngengere nga Yesaya anyara kobo kumoresto na and the cleansing inside the heart and the mind ani amuira nie imeyenko amuira ni kigima amuira ni aira nie nkoro ya ye Yesaya bentiago saba Yesaya amuazere awira nye nkoro ya ya sinya sai ne birenge ya ya sinya sai hono oisa go soma saburi ejeme ikomi ejeme angitano na ya mo ikomi paka ikomi na bibere nigo konyo ranga agano abante abange to waka no to gusaba kuruga abo Yona ataka umongi na kermensia oso mango ikomi na kupaka ikomi na hivere haida na wako nyorugo sabakuwa bante abange kuri kima uso kuwa ungo karo karaa to somerango ae nyasai unto ungere nkole ndabu akarumu ikole imeane abumu ya na oyo kongye Uminemo. Toyo atanana, tonya tanana, kuruwa asogo chubwa hao. Onyanu muikomo chenu, toyo rusi asende. Uminaibere. Ongiranelie, omogoko kuruwa ase, ogotore kakuwa hao. Okongyo muikone, obe, omuigweli. Amina. Wano uju ukunugu sabakuwa vene na hindi niko naweja kukaninga kore nka hule ndeke kuwa lile vichuchu onye kukulia onye wale chinga kichi ya veno some etabi kia sabule mewangetano na yemo pakoge kore iga tebi tia kera kore vivi ekera nyasaya tumomo bani ekera muchira akomotere nga wakorire ebibe David What was your reaction, my David? Ngaki ekerumu bani awo David ngaki ekeruna tani awo David ngaki David wa kolide evide ngaki na David anyarete kova okoiwa ngaki anyarete kova okoiwa bono tete mong reaction tumeuse na kwa ne kende mwe reaction ya bani entete bono mochangie ekero Natani, akira David, na kumoteri nga David, wakolire evidi. Na hindi mwenye uleteo nga David, wabiru murugutu. Wabiru murugutu. Lakini, umosumbonya saa ukuru kwa Natani, umubani, umuchireire, umoteri nga wakolire evidi. Nga kimuroche David yako iwa. Na wago tuwabira, na hende tutige pi. Na hende tukose na kwante. Mwanga saita. E? Umuntu uchila soro mulisi ya kote evi nga saita. Kato umuangu na kusira. Nga kibuacha ande kinyureke kaki. Ae no moro kaki otaru. Ae saita no moro yore. Nga kinki, what will be your reaction? Eke robu ya wanya saye vule se nkoro yao. Kwa hile pi. Iyo karori bibi yao na endo manye bibi yao. Lakini ya karori umonto vasa igo yogo chaka kumuruwa na nere. Yoko mnyoko rangiri ya wante kenyoro rangiri mugambi. Mugambi ya che agande kina kiao nga kiombura koro kila moro. Eee wano. Kera ubu ya buwa nyasa ebo tali ya sore. Mwiko nyasa utali ya sore. Ami to saita aki, aira aki no mo ibiore. Mburu. No mo to maniole. Kwa mbuata. Kwa andora. Kwa rengo. No tu alo kane obo nyaka. O se na di, ekiteke aki ento tu ala. Kere me ye ito. Ami, kire mo to. Mira ago tema, kwe lua nerera. Ekera kwe lua nerera, atube obo bebo aye mboro rekana. Nga kia ya mo? Alise ito, usi. Awa ntu wakanya hoteba, nga wani ito. Kani seye? Oboro imboro. Na umo ngino ya mwona ari ngororo. Manya ngu ikirele nga ki e kanisa ya nyasawa okonyola abaro gibara abangi kubwa abantaba ya. E kere ngu ikirele nga ki yoko chora, obo chori. Abaro gibara mawa chora na bonsi pi. Baena nebirugu. Kia banga uyu edieta dia nyarebe. Uyu ndo mota geti. Nyarebe rende, nyarebe rende, nyarebe rende, kumbe. Abago sebana nga uyundu mwa neti nondi mbali batali amo asekyombe kirikyabo tuko bwana ndemo mayete kyombe kirikyabo kyabo tuko nkibwati imipaka yetini kina boko nyora bakumerana abanyanchu na abanyagororo naho ibwana ine bande bachore pese ke echemani yabo tuesara yabo na secretary yabo Nandi la waku iwana na mbaso, waeta ina maje na makuta, ko utukaro. Kera wabu watu mkutano, wa iwana ina asege panda wawate. Wano, umu unu yomo, asawa antawa iga kera wabu e grupu eje rende, erende na erende nene kanita. Umu unu yere, ere na ba yete kabiso ayete kegi ma ma denga kere ba na ba muitete ne kere ba muita waka muida e kanisa na ende na abu kanisa kia na wabu ate vunguo na buwara ava gachi abu abu kanisa na na wako genda wajiko butu na kinyama chumo mino oyo iga wajiko ya ama ngana muna are otalise obo vena voja vuruka ama antu waja kapanga nyarebe na wali eto mino uria uria mkumo gato uria kono tigale nde mangana ayue nde raka iga bantu mora ya ikiru mora ndi aga tezi huwa tiga kuwa nanga mangana na ara achire hei mora ndi olini ga tewe tu nga gano ota vera aga seri huwa ikian kururu aga tewe nga onya na ara ayubu ache tao chikoro kabanta warogi iga toko menyamu Kari, ikiaroche na benere nene. Aba abe na buwa bange, aba ya na buwa bake, bake ingira bake. Murandi uriya gaseri wa uruwaroro. Baka genderera, kobera, ikanisa, bari, muna bari igo. Bono na wame kero umosumbu nye kaa kwa tebya ekere kene nga eze nipapu wate ilo wambu bodi nga kwanya kutubu wate mkia kwa wakoto seriri yetu ya ngonda kuhulidi na hendiri moiga ekero monta kuhulidi kanisa na re ko morusi kanisa go sene ro ku rue ku ku ye kanisa ibo ye ri akon ko ri na ndri ibo ri ri ri akabero muri e kero umuntu akolire ri Muna bono, nabwa kwanya orumu mtu kwa soko legendo kende, alina akarolirenka. Kwanya orumu mtu ya kumana kabisa nga, ya keroba alangiri bodi, echa aji bodi ya ajichire. Ya soma marieta, mwenye kia wanga, umuwa kerenensi ya tora, tuamuru usiri ase kukuye kanisa, ase ngincho. Nga kiende, abu muivi, kuse akuwa anyorekana oromolo. Wano keremensia umako imoka olosi kiumbe kiae utuwa la bantu bakuru kwa simbataisa umu ngana keremensia uratakwa nye teiga taa kwa mwaka nge wantu wanchi doko saidi yetu yu mungu nai keremensia wano umako nyawri karansi kwe gara atabanga nki yaka moko ndushe kanisa wano na makupoli suwari nga ki ine ne kanisa wakurushe kanisa sebuku wasena ukurushia Ebi bebi ya nebi andu ushiye kanisa. Kwa soko kora kwane. Mkirendo kumanira ekero koru ushiwa. Olino kutuntu vera. Kwa sireli ya mabara. Tole andu ti manyeka nanga ni mkwala kebi bebi. Ekiagiranta nchira nanga numu nyabibendi na akoli bebi. Nebikeko eran kumana. Ako tuntu vera sireli ama baratu bantu mba manyanga bwanu mwanya bantu akwe bisa mwanya bantu akusa nyinga atakole tibi bebyo moroto moroto yokoro kwa David erena bwate chinga kichi abena ne riba gake gima ari ko nyara ko bo kwerwanirira Abwa tenga kikiagera era igaro arochenga igaro mungaini mono na kikiagera takole to mugakuria asireria mabarato mugakuria gande buoye egera chiko achiko kagira nganere nero rweto boli to boli omongino ya bwat Mwet obono bokora ime ya David Obo kwa imeate viti muna na ayo buwato obo kora guwa huu. Mba itawa ndo mbari buwato obo kora guwe vivi. Obo kora guwe vivi. Te viti ikara nchilo wakile sabu uga. Wajile no mungino vandi. No mungino yo iga. Obo kwa hivyo bolitu. Mba itawa ndo vinde ndo mkula rari geri ya samaliko na kuminga vandi nito. Vintu genya saa mangananya saa na yo kumia. Ere, indi David ya manyete ngomu nino oboko ili obori, kebawa nere nga kieju. Kure gori ori. Na indi, nkie kogera David, obo nga inereliya, na obo kora hoko mochere ime yae, anyare kobo ko nga inereliya, asogo tanga pati se amene uria, na kumare nga agende buoye. Nkia kaya tete kusiriria mabaratu. Nga nonyere hivyo. Stiri. Omonene ya sae. Akarora. Nga David. Wakorire evide. Notema kori kichinchere. Chicho kweru wanerira. Notema kori inga kio tete kwe. Tore koru. Aseke moe. Kikie vive wakorire. Eke ene kia mana meki. Wakorire evide. Na senge nche yo, lezi tiye kerago tegeko mangana lomo sombo nya sae, nigago ikerote nga, oh God, baki lorere amandira. Kobuwa teka na nobuwa nche nibuwa obu talibuye kerengo. Ega kina akoli lezi tiye aso koirara nomo nubandi. Natali igori yoka, na wende na akoli lezi tiye aso koita pako moga koye. Taki ndolele amadhira. Na Dawdi gago sabogo saboko, ni gago sabakurume ye nkoro, ni birengele bia evyonzi pi. Kiega tubu hati vitina chikanisa. Nkieko ya tutaliko kuwana ni chikanisa. Kiega tubu hati viombe chikanisa. Na senye njini kiombeke monkero, hivu ukuwa na buwe, hivu kuwa na hende kere keene, hivu yogo kora, ni kiene nkero roro, hivu kuruwa nilila. Na hende mna wawana kero so meti avana, omenyete vya, na hende kora akonya vante kenyoro, nonya koro morogi, abantu wa ukana nga kai mwana kere mensi watakonye teke nyoro hige nye ncheye nchera ya ajire na yuko wakonyo wanyele school fees ya wana vale nilu na voko wakonyo wanyele abantu wa ukonye kore chinyangi na voko wakonyo wanyele chipiri kenye gita alikia chandira abantu na voko wakonyo wano uise konyo nga abantu wa ikire hata nga wani to mungno ya eno moro yote nga pano moku ngacho mungno emu kumungacha abawo kwa namba abia abambali akonyire abambali akonyire bakumubwate sia soko muruanira none kero igorego tebanga bami to mongne kamencia uitale kuira ngora ebirandi byo obire obitugutero uche usobira tagisambwe Devi hii ntomu anjire tena ya kemo. Kale kuruwa nilira, hivi vili ya ye. Na wa haliko feel sorry. Eee, oko wankoro haliko uwa. Muna na yokora uwa. Lakini ya kero, umo iku uoro kirie, obo webu hao. Eite uoro kio, obo webu hao, wete ya somo ngina masi. Ako somera ako tebie. Nigora ageche masi kiandegi ikumi. Nigora mogeche omotara tari. Wakichi si mikana na Amerika yonzi pi. Nukito musibati yukuruku masi. Ibi intako ntebi na baba nsariri rieta. Bububububu. Ani oku kwana. Wakichi si mikoru papi chikona chonzi pichi Amerika na Canada. Wakwana, kwa nyore pack up. Toko nyanga pack up. Kwa nyora, abantu wao mbati siwa ukuunga mkono mwama utani agenesti masi na masi ya yendago tezia na yekeene kere moyo lakini asenye njota ito kwa nchila na utatake tipu kwa nchila na evivi hao wate makuiruwa nilira na baba ntaba angevali hivyo tuwezi pi na watuli hivyo ulita hiyo wikira ata yabenga oh god nche numu nyabibende kura nche ndolele ama avira na weta niko kakia mwane naone tini ugosaria kwane kuruwa sama isau tuwa na ina wana wanya sai taike ya mo sipolo wale kare waka alo alo aaa kare mwondi iya abana ba minto ine umuchando ubone bo bore bubito nakira navuga ngaki tikango tora aktuara ezirengere rio tuikire muno yuko kwa David kago tevivia tari kuikira sa kumana tari kuikira sa wake kambu ako kole kambini tari kuikira sa ruanirira diga wanchira nanga ekenaro mwatebire ken abonde ibo Kuhundo mwivi, kuhundo morongi, kuhundo mwenyelea, kuhundo mwatenda mwamu. Na hinda kena mwate, hile nkiri ngaki, ninga nchete kusukino wanyane hivu kone. Marimo ya wanto kusukindi. Ninga nchete kuruwa nireli kuhuliria. Ninga nchete kogecha, amine kuchencha wana. Nimbu wate livero. Tani nkoranga, kere kente kia nchengale hivu tuwa. Abantu baguanchira nivi byabo one gento ke okore ekento bono to okore niki ke otogo sabara da nsaeta ta twabire ntuna banyadidi ntuna na banyadidi man no maita ngantu na banyadidi twabire tituo nyego ikero tabanga nyasai kura nche ndorere amabira asenye nche yake nche no mutumani Inche no moivi Inche no morogi Inche no moronde Inche nigonga tete utuomanie avantu Inche nigombuate enda muamu Tetua nyago ikira tawata ili nyasaa iwa Tata nyasaa tuavili lidito na mamacha ito amina Usi na watu wosa wega wange na nabaga. Taigo taigo saba. Watu wosa waigo mwuri sirene na kitu wene taigo saba. Daudi ya wosa wanga, oh God, aye nyasai. Ndolele ama avira. Uti nye wosa wosa likwane. Ogo salikuwa ne, niko korebo sivuwa hu. Niko na atonge tuwe, niko na atonge tuwe, ne enda ye vive. Eke rongo tungwa, chimbo chia ne, chie vive, na ochile ime ya ne. Chimbo chie vive, nchili chie, na vogu chilora. Na voro chobo nekubuwa hu. Noro cha soko, kerenda kuwa soka. Noro cha yogo kora. Noro che virecha vya hu. Noro che virecha vya hu. Noro choba legubu hao. Tari nga nyasaa taborochi. Ora guo vonsi nyasaa na baborochi. Lakini ni gata gete. Akoa eliva ga. Obu atora elie komo nyene. Tahuti ya kero natani elie. Ami natani ya moto elie. Akarola ekene. Mpaka ga ikira saa kuwa nga amada. Oh God. Kora anche ga aki. Aya na akole taa sogo shibu la akole anje ya timu. Sato ti hato kwenye tutuwa renkoro mne ya David. Kero tuwa gure. Mara moja tuwa mne kuchia somo nene. Tuwa sabaa maavira. Nekero tuwa sabaa maavira. Tuwa sabaa maavira avene. Kono, kero kuchiko kusomile taa vye kigyo. Amusaburi ya merongetano na yamo. Eke mungu kia ye. Ikumna isa topaka, ikumna isa anu hivere. Na wale, nyasaye, dauti uko sabaja samu wa ichinguru, erinde agende kobo mochenu na atuare chimbo chingia. Chimbo chingia nchiri chechi. Chimbo chingia ala nyale kobo kwegeri abande wanyale kobo bago soma kuruwa sari igura nyasaye. Atuare chimbo chingia. Akwegerie abandi. Bono, igo muro choko saboku na wako wato na nitichi kubaka nitichi nsemo. Tuwaligere ilie. Yasa, Dawudi yoko saba maavera. Mwone na molora maavera. Na inda ati nyugo salikuwaye. Nsemo nende ya kabele tuwaligere ilie. Dawudi yoko wanjira na. Ibi vivi haye. Anda kaoro kia oko wanikuwa yinu wunchoka kwa yewe nkoro. Kuru isa to dande tuwanchira nire. Tauti o wanchira na isa to kuru ya msina ya opaka kuru isa to paka isa anonemo. Tauti o wanchira na nga eke eno okoli de vivema mcha ya nyasaye. Na se igo nyasaye amin Tauti agasawa nyasaye anyare koboko mokora abomo chenu. Isa anebele paka kianda. Tuwawe nyasaa, Dawudi okolera nyasaa, amuira nedi enkoro ya naenda amusibie, enkoro ya ya nyonchore, nedi rengere vya ya vionchore vigwenere, vimogwenere. Kuhukomi paka ikomi nebele, tuwawe nyasaa, Dawudi okosaba, kuwa enga, kila li ituko, nyasaa amuonchore, anyara kwa wakora, amuwe chinguru. Erinde anyara kwa kuoro kia, obuya nobo sera wanya saa ikomina isa topaka ikomina isa anona idere yuta sabure melongeta na yemo tuwalolide Dawudi yoko sabanga nyasaye nkonye erinde kero kwa ngoncho ide kurume yane nyare kwa nkwege di avande paroro buyobo iga wanyare kwa bau kubaka kurume yane ono okona kuwe ndu kwa kubogo sabakwane ase mandu ya lero nga tuensi pi totuare enkoro buna yoyo mintu. Dawudi atuare te ekerago teguwa mamochaye tachieti kuiruane lera. Mwana wa sisi ni asobewa Yesu Kristo mogoria. Amina. Biyamono.